dal dur ndox fofu lolou tamit benen bir mi nga xamantene mom manam mom lañ ci jàngé moy bu fekkenté na saw yi da ngay ragal mu wëlbeutiku di la laal bu boba mën nga taxaw dal du tour ndox manam su démé nek fu démé nek fo xamantene dafa am pante bo xamné day wacc nga xamantene bo togué tour ndox pante bi ndox mi day dal di wad di dalat sa kaw bu boba tamit bu boba mën nga taxaw tour ndox su ko défé manam saw mi du dal di ñu wacc ci sey yéré ndax li nga xamantene mom lañu xam moy lu ëpp ci yéré yi nit ñi di sol su fekkenté dañoo tok seen yere yi dana am lu ci laal souf ci te bu boba saw yi buñ juggé ci kaw dañuy wacc ci souf ci comme ni nga xamantene nonu la amé won genn goor go xamantene manam goor gi dafa magget bo ma dafa silmaxa ba paré magget ba paré and ak benn doomum rek mom la dan andal manam di dem manam tout temps mom la dan andal di dem di jangi ji ci benn serigne biñu andé di jangi ji ci benn serigne ca jakka ja tous les jours nak mom dafa mujjolu gis ni bu jangé lu bari du ko xam légi dal mu japp né dal mom légui su démé ci jotta yu sérigne ba bu togué première masala bi sérigne bi wax rek mom loolu rek lay japp dal di wul wutiko andat ak dom di dem delu kër ga benn bëss nak ñu dem ba ci yoon wi mu dal di dem ñu dem ba ci yoon mu bëgg tour ndox nak dal di dem ci place bo xamantene dafa xawa kawé tuuti comme ni nga xamantene loolu lañ ko waxé légui manam mu nekk place bo xamantene dafa am pente mu dal di tok tour ndox dal di yegmi ndox mi ngi wul manam saw mi ngi wul beti ko wad laal yere wi bimu paré bimu joggé mu dal koy raxas dal ni dom ji nañu delu tay jaru ñu yegg ci serigne ba mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa am lima chartalon sama bop moy bis bu nek na jang ben masala te tay nak dem na gis na ni ndekete fi ndekete li mune manam fi li baxul ngay saw ci place yo xamantene place yu melni la kon jang na masala bobu tay manam kon riwaya bobu tam daf koy wane manam bok na ci li nga xamantene mbolo ci maliki yi rahmatullahi alayhim dañ koy tektelo manam ci hadith bi di wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw gi mu taxaw ci peggu manam ci peggu mur bi ndax mur bi bu nekké ni légui nak mbalit mi nek manam teggu ci bu boba day gis day am pante manam ñom ci bi wax lañu tektelo yene ko su fekente ne kon nit ki da nga nek ci pante manam mën nga fa tour ndox manam boy tour ndox bu boba da ngay taxaw amna mbolo ci borom xam xam rahimahumullahu ta'ala comme niñ ko waxe won ño xamantene ku mel ñom ñoy shafi'iyye ak hanabila rahmatullahi alayhim li upp ci ñom dañoo wax ni li tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw tour ndox fofu nga xamantene mom la taxawon tour ndox mom moy dañuy comme ni imam ash-shafi'i ak imam ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala anhuma wax ne ñom ñu ne dafa fekk ni arab yi dañ dan fajo manam ndig luy metti dañ koy faje di taxaw di saw ñu ne kon amana lolu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw saw fofu won legi nak mu dal dess fi yeneeni laaj manam laaj bu ñëkke bi manam mom wala bok mu am benen laaj te mom moy masalan su fekke lan motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk sunn wo xamantene aw nit ñoko mom mu di fa saw xana du lolu du len yakal seen alal joju ak yu demé nek nonu bu boba borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala indi nañ ci ay wax yo xamantene wax yu bari la bok na ci wax yu ñëkki manam mom moy comme ni nga xamantene mom lañ la wax sank ne imam ash-shafi'i ak imam ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala anhuma dañ ko wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko def ngir faju manam benen wax ji nga xamantene mom lañ ci wax mom moy dañu wax ni beurep bobu manam comme que mbalit la en general manam mbalit la tay mur bi donte ci muru jambour la ne waye bu nekké ci muru jambour yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ca touré ndox itam manam dafa yekne xeyna nit ñi manam kok duko topé dara wa mu melni dafa jot ndigalam manam bu boba ñu jangé ci benen mbir comme niñ koy jangé itam ci yeneeni hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy su fekente ni nit sa mbokk julit xam nga li nga xam nga ngeureumam ci jëfëndiko alalam manam xam nga ngeureumam ci jëfëndiko alalam bu boba manam jarul nga koy laaj ndigal manam masalan ne ko masalan nga fekk ci nga dem tok ci keureum masalan nga gis mbir mo xamantene soxla nga ko waye mbir mom en general nit ñi dañ koy faral di mayete itam boku jëlé momit du ci wax dara bo wa mën nga ko jël wala bok nga mën ko ko ab te donte nekku fi nga ab ko ko so paré nga delo ci ko manam ci gattal dal moy nit mënef na jëfëndiko rawati na sa mbokk ci lepp mën nga jëfëndiko alalam su fekente ne mom manam xam nga gëreumam manam xam nga ni manam dina lolu du nek lu koy déranger du jar nga ko koy laaj tout temps lolou ben mbir la benen mbir bi nga xamantene tamit manam mom mo nek ci lolou itam mom manam ñen ñu borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala liñu wax ne lolou motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal difay taxaw dal difay tour ndox mom moy dañu xamne lolou ci aada rek dañuy faral di gis ni seen yi manam nit ñi dañ fay faral di tour ndox kette kenn duko ñaawlu manam te lolou dafa nekkon lo xamantene ci seen aada la lolu bok na kon ci li nga xamantene mom motax lolu mom moy tontu nak insha Allah bi nga xamantene mom moy bi gëna rafet insha Allah ci bo ci tontu yi nga xamantene mom lañu mëna tontu lolu ndax seul bobu donte dafa nek ci kaw manam ci mur dafa taf ci muru kër jambour itam manam mom bi muy tour ndox ci kaw seul bi fi mbalé da nekké dañ ne rek dafa taxaw tour ndox te li nga xamantene moy li gëna yanu manam moy ni mu taxawé manam du taxaw ci kaw ci wétu mur bi mais day taxaw fi nga xamanteni mom mo gëna jégué sëm bi manam mo gëna jégué place yi set yi ci mbedd mi lool moy li nga xamanteni mom moy li gëna yanu mana kon bu boba leunt bi insha Allah ta'ala day daldi daqu bok na ci li nga xamanteni tamit manam mom lañ ko tonto manam amna ci mbolo ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala yu kom ni ko imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala netele ne amna ño xamantene dañuy wax ne lolu dafa fek ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom dafa am manam suko nexe mu jeufandiko alal wa xetam wa way lim nga xamantene mom la ci tek mom imam al-hafiz rahimahullahu ta'ala manam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ci fathul bari dafa wax ne lolou nak mom donte yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amna prerogative bobu manam suko nexe mu jeufandiko alalu xetam sans mu laj ne ndigal ndax comme li yer suñu borom subhanahu wa ta'ala wa annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim yenente bi sallallahu alayhi wa sallam awla mo gëna yey bil mu'minina ci way gëm ni ci julit ni min anfusihim ke ci sen bop manam mo len gëna yey ci sen bop ana kon lan ngay xalat ci sen alal manam mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su soxla sen alal ñom bu boba day dadi manam haram ci ñom ñu jëf di koko faw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy dadi mëna jël waye imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala dati tekne waye nak li nga xamantene mom lañu xam moy buñu sétlo dund yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yeb mësu ñoo gis mu utiliser prerogative bob sallallahu alayhi wa sallam wa legi mo ne kon kuntu manam Hudzaifatam li yamani radiyallahu ta'ala huma qala manam mo ne kuntu dama nekkon ma annabi andak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam legi nak mu dadi netali li nga xamantene mom moy li ci xew manam comme ni imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala waxna mukhtasara manam hadith bi daf ko teunk legi nak mu dadi djublu ci li dess mu ne fa bala mu dadi tour ndox comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won sank tour ndox gogu dafa tour ndox daadi taxaw muna fa tawadda ginnam mu daadi japp ci saasi manam baatu fa tawadda manam mu daadi japp manam moy dafa japp da ci saasi manam te lolou bok na ci li nga xamantene mom mo koy gëna degeural insha Allah taala moy riwaya bi nek ci sahihu imam al-bukhari rahimahullah mu daadi wax ne daf ma laaj ndox ma daadi koy jox ndox ci saasi meena bamako joxe ndox mu daani fatawadda mu daadi japp manam japp go xamantene mom mo normal manam wo masaha mu daadi masanak manam ginnaw bi nga xamantene japp na japp gi nga xamantene mo normal manam raxas na ay loxom raxas xarkan manam galax ndiko sarax ndiko firu ba pare raxas xarkanam raxas na tamit manam loxo yi nga xamantene mom moy loxo ndey joram ba ci cionci ginnaw gi itam mu raxas loxo chamoñam ba ci cionci bi mu daadi masaji bop bi masaji nopi legi nak mu ne wo masaha ha mudadi masa ala khufay ci kaw khufuy manam masa gi nga xamantene mom mo mudadi masa ci kaw khufuy legi nak lolou kon mom moy hadith bi nga xamantene manam moy bat yi nga xamantene ñom ño aju won ci hadith bi amma masala bi nga xamantene mom moy bu ñeuk moy ndax yonal lañ masa ci kaw khufuy bu fekenteene dañu tukki wala dañu nek ci keri wala dañu nek ci dekk bi kok tam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax nañ ci ñaari wax wax ji nga xamantene mom moy bi gëna siwte mom moy bi gëna tasaro te mom moy wa mazhab hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilah yi rahmatullahi alayhim niki nonu tamit riwaya la te mom moy riwaya bi gëna deugër biñu solo ci imam malik rahimahullahu te lool mom moy mazhab ñi nga xamantene ñom ñoy malikiyye rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne manam te lool moy mazhabu zahiriyye itam te mom moy wa mazhabu ahlul hadith ñom ñepp dañu and ci ne massa manam ci kaw xuf mën nañ ko massa bu fekente ne dañu tukki niki nonu itam mu def nako massa su fekente ne dañu nek ci dekk yi manam moy tukki wuñu bu boba nak legui amma kon riwaya bi nga xamantene mom lañu solo ci imam malik rahimahullah liko xamantene mom moko waralon mom moy de manam ñatt gis gi nga xamantene mom la ñatt gis yenen hadith yi nga xamantene ñom ño nekkon ci manam doon wax massa ci kaw xuf su fekenteene dañu nekkon ci dekk bi ndax li nga xamantene mom lañu xam moy li upp ci hadith yi nga xamantene ñoy wax ci walu mashalal khufayn manam yoy yep dañuy wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tukki won wa yoy yep dañuy wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tukki won niki nonu itam manam ñom ñep itam da ngay gis comme hadith Mughirah ibn Shu'bah bi radiyallahu ta'ala anhu mu dafa wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tukki won niki nonu manam hadith yu bare lol lay wax waye li nga xamantene moy li gëna deugër li nga xamantene daanaka su ki sakka amu ci insha Allah ta'ala mom moy mazhab jamaahirul ulama rahimahumullahu ta'ala mom moy te mom moy li nga xamantene mom lañ wax ne su fekenteene nit ki dafa tukki niki nonu su nekké ci biir dekk yi de manam tukki wul itam mën na massa ci kaw xuf yi comme te buñu waxé na xuf bi fa manam dañuy yobale lepp lo xamantene manam dafa am atay xuf legui nak mu daal di dess fofu tamit benn bir comme ni nga xamantene manam lu mata leral la lu mata teunk la insha Allah ta'ala comme ni ngi ko gisse won ci yorta yi wessu manam xuf yi su fekenteene kon manam kawas la wala bok ay dal bot la wala dal la yo xamantene dañu jël ay kawas sol ko ci bir wala bok dal yi ñu sol ko non rek fek dal yi manam ëmb na mbolam place yi nga xamantene mom lañu wara raxas ci tanki te mom moy ëmb na liko dalé ci ciati baram yi ba ci dojor yi manam bu boba buñu koy massa bu boba dafa am ay charte yo xamantene dañ koy teural ngir mu deppo ak bo wax mbolo borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala bu ko defé manam benn borom xam xam du ne manam borom xam xam yi dinañ wax ne sax massa baxna manam do def lo xamantene amul kenn ku ko waxul wa manam bu boba dafa am lo xamantene dañ koy chartal manam moy waruta xar bo xamantene day yaatu manam bu upp ñetti baram yi te lolou manam ci tank bu ne la manam xar bo xamantene day yaatu bu upp ñetti baram ci barami tanki lolou su ko xese ba def rek bo wa doto ci meuna masawati wa amma massa kawas ci kaw kawas itam bu fekenteene dang koy massa itam wala bok nga sol kawasi dafa wara nek itam kawas yo xamantene dang ci meuna dox wa dang ci meuna dox te du simeku lolou moy li nga xamantene mom lañ koy teunké insha Allah ta'ala legi mu daal def nak fi manam yeneene masala yo xamantene dañ fe aju manam masala bu ñeuk bi mom moy li nga xamantene mom lañ wax masala tawqit manam masala tawqit manam at tawqit fi masala al khufayn manam moy a woutal waxtu woutal dure woutal temps bu leer moy ci massa ci kaw xuf yi manam lolu manam laaj bi nak moy ndax su fekenteene dama nek ci dekk bi wala bok ma dem tukki ji ndax su may massa ci sama kaw xuf yi ndax li nga xamanteni manam ndax sa yuma nexé la koy massa sa fek ci miw mako wala bok su fekenteene wala bok dafa am dure dafa am waxtu wo xamanteene su jalle te massa wuma ci sama kaw xuf yi ndax massa bob dana bax wala deet koku borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dencé wute manam ba nek ci ñaari groupe ñu ñëk ñi té ñom ñoy jumhurul ulama li nga xamne ñom ñoy ëpp fuf ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala té ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilah rahimahumullahu ta'ala ñom dañuy wax ne massa dañ koy manam massa dañuy massa ci kaw xuf yi waye nak dafa am dur comme dafa am dir bi nak moy su fekente ne dañu nek ci bir dekk bi bu woba 24 heures rek lañ ko lañ mëna massa ci ko xofu wa manam 24 heures manam bis ak guddem amma su fekente ne nak dañu nek ci all bi manam di tukki bu woba 72 heures lañ massa ci ko xofu tukki bobu itam ni wutul ko teunk ndax du tukki bu nek de tukki bi nga xamantene mom motax ñuy wax mom moy tukki bi nga xamantene mu neuf na ci wañi ay julli lool mom motax ñuy wax té mom moy manam lu war tolo 85 km à peu près voilà lolou manam so tukki bo xamantene warna tolo entre 80 ba 85 km lolou mom moy mën nga massa ci sa kaw xufi wala bok té ak lepp lo xamantene yorna atem té so massa wé ci sa kaw xufi donc manam mën nga ko continuer sol ko fecc ci miw loko mën nga ko massa manam 24 heures manam astaghfirullah 72 heures wa mën nga ko massa 72 heures kon lool moy li nga manam lool mom moy waxu li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah comme ni nga xamantene nonu lako imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala waxe ci sunanam neena wa huwa qawlu 'ammatil ulama min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tabi'ina wa man ba'dahum manam lool mom moy am moy waxu li ëpp fuf danaka ñepp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak tabi'in ak ñi nga xamantene ñoom ñoy ñew seen ginnaw lool manam lu bari lu upp ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala lool lañu wax amma ñi nga xamantene ñoom ñoy malikiyye rahmuhumullahu ñoom dañu wax ne massa ci kaw ku fi manam lool amul ben waxtu manam amul waxtu buñ la ko defal manam so solo sey xuf sa yu la nexé ngay massa ci kawam manam fek simi wuloko manam mën ngay massa ci kawam manam lel rek lañ ko chartal manam moy chart yi nga xamantene mom lañ waxon ci jotay yi wessu manam boko solé na fek ne sol giñ ko sol manam na and ak lap ci bir manam chart manam nang ko solé ak lap ak chart yi nga xamantene mom mo ci tegu te mom moy xufu du nek der ak yenen yi nga xamantene tudon nañ len te yaatalon nañ len ci ñaari jotay yi nga xamantene mom lañu wessu manam kon ñom ñu ne masalal khufayni su fekenteene dama yor sama xuf bu fekenteene dama ko sol manam fek ma am de won ak lab manam boba bu may massa ci kawam damay manam mëna massa ba sa yu ma nexi ay ati at fek manam sa yu ma nexi dal téméré at sax mëna ko massa waye nak sop nañu aljuma bu nek ñu simiko li tax ñu sop aljuma bu nek nak ñu simiko mom moy aljuba bu rek dañ ci sop sangu farata té sangu farata manam ci bisu aljuma bi sangu farata bi manam comme dañ ko sop ngir bisu aljuma bi ak tamit bu julli juma lolou motax ñu sop sa su nek ñuy dindi manam ñuy simi xufi lolou nak manam ñom seeni dalil mom moy hadithu ubay ibn umara radiyallahu ta'ala anhu nek ci sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala niki nonu yeneen borom xam xam rahmatullahi alayhim solo nañ ko ci seen téré hadith yi mune qala mune dafa wax ne ya rasulullah yow yenente yalla bi sallallahu yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam amsah ala alkhufayn manam ndax ma massa sama ko khufi munako qala na'am munako waw munako yow man benn bes munako na'am waw munako aw yawmayni ñaari bes munako na'am munako waw yawmayni munako ñaari bes kay munako salasat ayamin wala salasan munako qala na'am munako wama shi'ta munako wama badalaka ci benen riwaya mune ak lula neex ak tamit sa yula nexe rek lolou manam ñom ñu tek lo ci hadith bobu nga xamne mo nekk ci sunan imam abu daud rahimahullah ñu daadi tek lo tamit ci benen hadith te mom moy hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamantene mom mo nekk ci sunan imam ad-darqutni te imam al-hakim rahmatullahi alayhi salahu ba pare wëral ko te mu nekk ci mustadrakam bi nga xamantene mom la tudde mustadrak ala sahihayn manam kon imam al-hakim rahimahullah tamit wëral na hadith bobu te degeural nako te solo nako manam niki nonu imam niki nonu solo nañ ko ñom ñi manam imam ad-darqutni ak imam al-hakim rahmatullahi alayhi ci riwaya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu nek mawqufa manam mu taxaw ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu manam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mum jele ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam muna idha labisa ahadukum khuff idha labisa ahadukum khuffayn khuffayh fal yusalli feehima wala yamsah alayhima wala yakhla'ahuma wala yakhlahuma wala yamsah alayhima in sha'a illa min janaba mune bu fekente na amna kenn ci yeen ko xamantene solna xufam yi mune na julli ci kawam manam na julli buy julli bum ko dindi na julli fal yusalli fihima na julli ci xufam yoy wala yakh wal yamsah alayhima manam na massa ci kawam wala yakhlahuma te bum len simi in sha'a sayu ko ne su ko nexe illa min janaba lulul mu amé janaba manam ñu ne ko nit hadith bobu day tektale ci anam gu leer ci na manam massa ci kaw xuf yi amul waxtu lolu manam amul dara lu ko ci gëna leer ñu daldi wax tamit ne niki nonu dañ ko tek dañ ko manam natale ci manam li ñu wax jabira manam te mom moy su fekente ne manam dama amé manam dañu jagn sama dam dam manam buñu buma manam nit ki su damé ci bel place wala bok mu amé fa fébar ñu daal ko fay défar ab tabax wala bok ñu bandu ko ñu wara massa ci kawam massa bobu amul dir wa té loolu mbolém borom xam xam yi rahmoullahu ta'ala d'accord nañ ci ñu né kon yoy yépp day tek té ko té ni nga xamanténi nonu lañu soxla lool nonu lañu soxla tamit di massa ci kaw xuf yi té nonu la nekké tamit lo xamanténi sharia daf ko yonal té ñaar yépp massa kessé la bu baba manam yoy yep day tek telephone ci arm gu leer ci na massa ala khufayn manam amul waxtu niki nonu ñu daldi wax hadith bi nga xamantene manam mo nek ci sunan imam al bayhaqi rahmahullahu ta'ala ak yeneeni tere manam ata mom moy hadith ibrahim ak sunan ad-darqutni tamit rahmatullahi alayhi manam ibrahim manam an nakhay daldi jele ci al jadali manam mu daldi jele ci ki nga xamantene manam mom moy khuzaymah ibn thabit radiyallahu ta'ala anhu mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mun dafa wax ne su fekenteene dañuy massa ci kaw manam khufuy mun mun jaala mun jaala al nabi sallallahu alayhi wa sallam wala bok lil qala al nabi sallallahu alayhi wa sallam lil musafiri ثلاثه ايام ولا ولياليهن ما في المسعى على الخفين للمسافر ثلاثه ايام ولا ليالين وللمقيم يوم وليله ولو استزدناه لزادنا من ينتبي صلى الله عليه وسلم دا فا ديفال بور كيغا خامتاني دا فاي مسا تي كاو خفمي من بيس اك مانام نياتي فان اك سيني غودي سو فكنتاني دانيو توكي وا سو فكنتاني نك توكي وول مانام مو نيك تي بير دكي موم بيس رك ak guddem mune waye nak law istazadnahu la zadana su fekkontene wax nañ ko mu dolle ñu tamit don nañu dolel manam kon ci waxtu suñ ne ko won mu dolle ñu tamit don nañu dolel ndax manam kon zahiru ñu ne zahiru wax joju moy dañ ko laaj comme ni mu nekké ci hadith ubay ibn umar bi radiyallahu ta'ala anhu te mom moy hadith bi nga xamantene mom lañ jëkkon wax mom moy daf bimu nan kon ndax ma massa ci ben yoon mu ne ko ben fan mu ne ko waw ñaari fan mu ne ko waw ñetti fan mu ne ko waw bu far tamit lu la neex mën nga ko ci mën nga ko def kon yoy yep day tektale ci anam gu leer ñu ne manam kon limi tektale manam mom moy kon massa ci kaw ko fuy mom amul waxtu wala yoyep amul ben waxtu lolou kon mom moy dalilu maliki ci buñ ko mëne teunk ci lolou amma manam ko wa amma ñi nga xamanteni ñom ñoy jum gurul ulama rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a te ñom ñoy hanafiyyi te ñom ñoy shafi'iyyi ak hanabilay niki non mom moy mazhab zahiri yi niki non ñom abu sawr ak imam al awza'i ak al-layth ibn astaghfirullah layth ibn sa'd mom maliki ñu and wa imam layth mom maliki ñom ñu and ci mazhab bi niki non ki tamit moy imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala ci ciosan manam moy fil qadim manam bamu nekké misra fof tamit lool la doon wax